चलिए अब रुकू के टॉपिक और आयतों के टाइटल पे चलते। इस रुकू का उन्वान है इंसानी जिंदगी के बुनियादी कवानीन। आयत नंबर 27, कुर्बानी से कत्ल की तरफ पहला मरहला। आयत नंबर 28, 28, टिल विद काइंडनेस उर्दू में भी लिख लीजिए इसका एक टॉपिक। अल्लाह का खौफ हाथ बढ़ाने नहीं देता। आयत नंबर 29, 29, गुनाह से रोकने की इंतहाई कोशिश। आयत 30, नफ्स की मानी खसारे में पड़े। आयत 31, कव्वे जैसा होने की बजाय भाई जैसा बनने की कोशिश करता तो बच जाता। आयत नंबर 32, 32, तौरात का कानूने कत्ल और सज़ा। आयत नंबर 33, आयते मुहारबा या मुहारबा के असूल और कवानीन। आयत 34, तुम्हारी पकड़ से पहले तौबा कर लें तो अल्लाह माफ करने वाला है। चलिए जी मकासिद को लिखते हैं और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इन मकासिद को हासिल करने में हमारी मदद फरमाए। अल्लाह का खौफ रखना सीख सके, इंसानी जान की हुरमत को पामाल करने से बच सके, इंसानी जान के कत्ल का आगाज़ कैसे हुआ इसको समझ सके, अल्लाह की खातिर कुर्बानी की हकीकत को जान सके, इंसानी ज़िंदगी बचाने की हकीकत को जान सके, डकैती की सज़ा को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देख सके। ये मकासिद जो होते हैं ना, ये असल में आपका फोकल पॉइंट होते हैं। अगर आप इनके ऊपर निगाह रखते हैं तो पूरे सबक के ऊपर आपको उबूर हासिल हो सकता है। इसलिए जो शुरू में बात होती है इसको पूरे सबक में ज़हन में रखा करें ताकि कोई चीज़ रहने ना पाए। जब हम बहुत सारी बातें बिखरी बिखरी सुनते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि इन्फॉर्मेशंस का तो ढेर लग जाता है लेकिन जहन में सॉर्ट आउट नहीं हो पाती ये चीज़ें। लेकिन जब हम किसी चीज़ को एक कानून और जाब्ते के तहत स्टेप्स में सीखते हैं तो वो चीज़ फिर हमारे लिए और बहुत सारी चीज़ों को भी लाती है। इंशाल्लाह ताला भी आप देखेंगे कि ये रुकू हम सब के लिए क्या बात लाता है। अल्लाह के कलाम का जो रब्त है उसको इंशाल्लाह अभी तफसीर में देखेंगे। तिलावत सुनते हैं पहले।